aşkım figan olup gidiyor, figan olup gidiyor. Sesinde şarkısı aşkım figan olup gidiyor, figan olup gidiyor. Bahar ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Bahar ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. O bitmeyen geceler hep bir an olup gidiyor. O bitmeyen geceler hep bir an olup gidiyor. Yazık yazık ki şu ömrüm ziyan olup gidiyor. Yazık yazık ki şu ömrüm ziyan.